तेरे दीवाने हुए। सारा जमाना छोड़कर तेरे दीवाने हुए, सारा जमाना छोड़कर हासिल करेंगे तुझे, रस्म जहां की तोड़कर। ये है वादा मेरा अब ना होंगे जुदा, ये है वादा मेरा अब ना होंगे जुदा। तेरे प्यार में जाएगी जान भी, मेरे प्यार में वो दीवानगी, मेरे प्यार में वो दीवानगी। वक्त आए अगर मैं तेरे नाम पर कुर्बान कर दूंगी जिंदगी, मेरे प्यार की, मेरे प्यार।